الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول المؤلف رحمه الله: لنغه نوكفاك ماجي جو يخف. يقول رحمه الله: فإن كان عليه خفان ونحوهما مسح عليه ما إن شاء. أكيوا أنتو أنا خف ميلي نمفنواه atapaka maji juu yao akitaka. Yawman wa laylatan lilmuqim wa thalathata ayyamin bilayalihinna lilmusafir, siku moja mchana na usiku kwa mtu aliye mjini, na siku tatu pamoja na nyusiku zao pamoja kwa msafiri. Kwa msafiri muda wa kupaka ni masaa, yani ni siku tatu, mchana na usiku kwa muda wa siku tatu. Ama kwa mtu ambaye yuko mjini ni mchana na usiku masaa 24, anaruhusiwa kupaka maji juu ya khofu halafu azivue. Bi sharti an yalbasahuma ala tahara, kwa sharti ya kuzivaa hizo khofu juu ya tahara kamili, yani baada ya kutawadha udhu kamili. Wala yamsahuhuma illa fil hadathi al-asghar, asizipake khofu mbili isipokuwa katika hadathi ndogo ndio azipake, ama hadathi kubwa inabidi azivue aoge. An Anas marfu'an: idha tawalla ahadukum wa labisa khuffaihi falyamsah alayhima walyusalli fihima, akitawadha mmoja wenu na akavaa khufu zake na apake maji juu yao na asali nazo, wala yakhla'huma, wala asizivue inshaa akitaka, illa min janaba, isipokuwa kwa sababu ya janaba, hapo lazima azivue akaoge mwili mzima. Rawahu al-Hakim wa sahahahu. Fa in kana ala a'dha'i wudhu'ihi jabiratun ala kasrin, ikiwa katika viungo vyake vya kutawadha kuna jabira kwa sababu ya kuvunjika, kuna bendeji au kuna plasta, ala kasrin kwa sababu ya kuvunjika, au dawaun ala jurhin, au kuna dawa juu ya jeraha, wa yadhurruhu alghuslu, na kuosha kiungo kile kuna dhuru jeraha hilo, masahahu bilmai fil hadathi alakbar wal asghar, atalipaka maji hilo jabira, yani hapo mahali katika hadathi kubwa na ndogo, hata yabraa, mpaka lipone jeraha hilo. Itakuwa anapaka maji tu juu ya hiyo plasta au juu ya bendeji lake mpaka lipone. Wasifatu mashi lkhufain an yamsaha akthara dhahirihima, na namna ya kupaka maji khofu ni kupaka maji zaidi ya dhahiri yao zile khofu. Wa amma aljabira, ama jabira ile plasta au bandage, fayamsahu ala jamiiha, atapaka maji lote lile bandage aliloliweka katika ile pale mahali alipoumia au katika jeraha hilo. Yakulu sharih qawluhu fa in kana alayhi khufani wa nahuhuma, akiwa mtu ana khofu mbili na mfano wao kama soksi. Alkhufani ma yulbasu ala rijil min aljildi wa nahwiha, khofu ni zinazovaliwa juu ya mguu za ngozi au mfano wa kitu hicho, ndio khufani. Kasufi, kama sufi, walkharaqi na kitambara. Wayusamma tassakhin, pia zinaitwa tassakhin hizi khofu. Qawluhu masaha alayhima insha'a, atapaka maji juu yao akitaka. Almashu imraru liyadaini, mashu ni kupitisha mikono, au ihdahuma, au mmoja katika mikono hiyo, ala dhahiri lkhufi, juu ya dhahir, nje ya ile khofu. Kupaka maji, kupitisha maji tu, kupitisha mkono juu ya ile nje ya khofu peke yake, hiyo ndio mashu. Wakala insha'a, akasema insha'a akitaka, lidalalati ala annahu rukhsa, insha'a fa'al wa insha'a taraka, hii ni kufahamisha kwamba hii ni rukhsa, akitaka atafanya hivyo mtu, kama anataka anawacha. wala yatakallafu dhidda halihi wala hajikalifishi dhidi ya hali yake, ka an yalbasa aljawraba lilmashi kama kuvaa soksi kwa ajili ya kupaka, wala yakhla'ahu lilghusli wala hazivui kwa ajili ya kuoga. Kwa hiyo hatakiwi ajikalifishe katika kupaka, akitaka apake, akitaka awache kupaka. Qawluhu yawman wa layla lilmuqim, hadhihi muddatu almashi lilmuqim, huu ndio muda wa kupaka maji juu ya hofu kwa mtu ambaye yuko mjini. Wa hiya yawmun wa layla, ni mchana na usiku, lihadithi aliyin ja'ala yawman wa layla lilmuqim, amejaalia mtume mchana na usiku kwa yule ambaye yuko mjini. Wa yabda'u almudda min awwali hadathin ba'da al-lubsi, muda unaanza huwa masaa 24 tangu mwanzo wa hadath baada ya kuvaa, baada ya kupata hadath halafu akatawadha udhu kamili mpaka miguu akaosha, pale anapoanza kuvaa zile hofu ndio mwanzo wa kuhesabiwa hayo masaa 24. Qawluhu wa thalathata ayamin bilayalihinna lilmusafir, na siku tatu pamoja na nyusiku kwa msafiri, hadhihi muddatu almashi lilmusafir, huu ni muda wa kupaka maji juu ya hofu kwa msafiri. Wa hiya thalathatu ayamin bilayalihinna lihadithi aliyin lilmusafiri thalathatu ayam bilayalihinna, msafiri yeye ana siku tatu ni michana na usiku. Qawluhu bisharti bada almuallifu fi dhikri shuruti almasih, hapa ameanza muallif kutaja masharti ya kupaka maji juu ya hofu. Wa hiya awwalan qawluhu an yalbasahuma ala tahara, ni kuzivaa juu ya tahara. Hadha shartu alawwal, hii ni sharti ya kwanza. An yalbasu alkhuffaini ba'da kamali alwudhu, avae zile hofu baada ya kukamilika udhu. Lihadithi almughira da'ahuma fa inni adkhaltuhuma tahirataini, ziwache kwani mimi nimeingiza miguu hali ya kuwa tahara. Yule al-Mughira alipotaka kuvua hofu za mtume sallallahu alayhi wasallam kwa ajili ya kutawadha, mtume akamwambia ziwache kwani mimi nimeingiza miguu yangu hali ya kuwa tahara. Kwa hiyo sharti ya kwanza ni kwamba atawadhe udhu kamili mpaka kuosha miguu, halafu ndio aanze kuvaa. Qawluhu wala yamsahuhuma illa fil hadathi al-asghar, asipake hizo hofu isipokuwa kwa hadathi ndogo. An anasi marfu'an idha tawalla ahadukum walabisa khuffaihi falyamsah alayhima waliyusalli fihima, akitawadha mmoja wenu na akavaa hofu zake na apake maji juu yao na asali nazo. Wala yakhlahuma inshaa, wala sizivue akitaka, illa min janaba, isipokuwa kwa janaba. Akipata janaba, hii ni katika moja yenye kubatilisha kupaka maji juu ya hofu, lazima azivue akaoge janaba. Rawahu al-Hakim wa sahaha. Hadha shartu thani, hii ni sharti ya pili. Wa huwa an yakuna almashu fil hadathi al-asghar, ni kuwa kule kupaka juu ya hofu ni katika hadathi ndogo. Watatimmatu shurut, masharti mengine ya kukamilisha. Athalithu, sharti ya tatu. An yakuna almalbusu mubaha, ni kuwa kile kinachovaliwa ni mubaha, ni kitu cha halali, zile hofu ziwe za halali. Asende akavaa ngozi ya mbwa akafanya ni hofu akavaa, au ngozi ya nguruwe. Warabiu an yakuna tahira, ni kuwa ni tahara, vile kile kinachovaliwa kiwe tahara, yani ile hofu ziwe tahara zisiwe na najisi. Walkhamis i'tibaru almuddati lilmusafir walmuqim, kuzingatia ule muda kwa msafiri na yule ambaye ni mkazi wa mjini. Kwa mkazi wa mji ni masaa 24 mchana na usiku, kwa msafiri ni muda wa siku tatu. Wasadisu an yakuna satiran lilmafrud, sharti ya sita ni kuwa zile hofu zinastiri mahali penye kufaradhishwa, ambayo ni kustiri mpaka kaabain, zile tindi mbili za miguu pia zistiriwe na hizo hofu. Wayabtulu lmashu idha nazaa almalbusa, itabatilisha kupaka juu ya hofu akivua kile kenye kuvaliwa. Akishavua zile hofu tayari imebatilika ule muda. Wa idha lazimahu ghuslu jasadihi, pia linalobatilisha kupaka ikimlazimu kuoga mwili mzima, kama hapo akipata janaba hapo pia imebatilika kupaka. Wa idha tammatil mudda, tatu, ukikamilika ule muda wa kupaka pia lazima pale azivue, imebatilika kupaka juu ya hofu, kwa sababu muda umeshakamilika kwa msafiri au kwa yule ambayo yuko mjini. Thumma takallama al-muallif fi ahkami al-jabira, kisha muallif rahimahullah akaelezea hukumu za jabira, hilo bendeji au plasta aliloliweka katika mahali alipoumia. Wal jabiratu hiya awadun tudau ala al-kasri, ni miti inayowekwa katika mahali pa kuvunjika. Thumma yurbatu alaiha, kisha panafungwa pale, inafungwa juu ya ile miti. Wayanubu anaiha al-anha al-jipsu, ukalia naibu miti hiyo aljipsu, hili plasta hili zito, hili bendeji zito, hili gumu, hii ni naibu ya hiyo awad. Walfarku baina almashi ala aljabira walmashi ala alkhufaini ma yali, farqa baina ya kupaka maji juu ya hilo bendeji na kupaka maji juu ya khofu ni haya yafuatayo. Kwanza, la yushtaratu liljabira allubsu ala tahara, haishartii kwa lile plasta au mbeleji ulivaa juu ya tahara ya kile kiungo mpaka uwe umetawadha kamili. Hiyo haishartii katika lile bandage au hilo plasta zito analoliweka mtu baada ya kuumia mguu. Hiyo haishartii kuwa amelivaa pamoja na udhu kamili. Wa yushtaratu lilkhufain, lakini sharti hii inashartiwa katika hofu mbili, lazima asivae mpaka atawadhe udhu kamili, mpaka kuosha miguu pia iwe tayari ameshaosha ndio avae hofu. Kwa hiyo hii ni sharti ya hofu, si sharti ya lile bandage. Pili, la takhtassu aljabira bi udhwin muayyan, ile bandage halihusiki na kiungo maalumu. Wa yahtassu almashu ala alkhuffain bilqadamain, lakini kupaka maji juu ya khofu kuna husika na miguu peke yake. Ama jabira, lile plasta na bandage ni kiungo chochote, si kama kupaka juu ya khofu. Tatu, yumsahu ala aljabirati kulliha, kupakwa maji juu ya lile bandage lote. Wa yumsahu ala dhahiri alkhuffaini, na hupakwa maji juu ya nje ya zile khofu peke yake, haipakwi chini. Lakini jabira linapakwa lote, kama ni hilo plasta linapakwa lote au bendeji linapakwa lote wakati wa kutawadha. Nne, farqa baina yao, laysa liljabirati muddatun muayyana, lile bendeji au plasta halina muda maalumu. وللخفين يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر, لكن خوف مبيلي نمتانا نوسيكو كم تومديني نسيكو تاتو نمتانا نوسيكو كم سفيري. Kwa farqa baina yao nyingine ni kwamba lile bandage na plasa halina muda maalumu, ni mpaka lipone lile jeraha. Yumsahu ala aljabira fi alhadathaini, farqa ya tano ni kwamba hupakwa maji juu ya lile bandage katika hadathi zote mbili, kubwa na ndogo. Wala yumsahu ala alkhuffaini illa fi alasghar, haipakwi maji juu ya khofu mbili isipokuwa katika hadathi ndogo peke yake. Hadathi kubwa ni lazima azivue zile khofu ende akaoge. Qauluhu fa in kana ala a'dha'i wudhu'ihi jabiratun ala kasri, ikiwa juu ya viungo vya kutawadha kuna jabira, kuna bendeji kwa ajili ya kuvunjika. Hadha nau'un min anwa'i aljabira wa huwa arrabtu 'ala alqasri, ni ile kuungwa au kufungwa juu ya kile pale mahali palipovunjika, hii ndio inaitwa jabira. Qauluhu au dawa'un 'ala jurhin, au dawa iliyo katika jeraha. Hadha nau'un akhar min anwa'i aljabira allati yumsahu 'alayha, hii ni sampuli nyingine katika sampuli za jabira ambazo hupakwa maji juu yake. Wa huwa wujudu dawa'in 'ala jurhin, ni kupatikana dawa juu ya lile jeraha. Wa huwa mudhmadun 'alayhi, lenye kufungwa, ile dawa imefungiwa pale mahali palipopakatika jeraha, kwa hiyo ile pia inaitwa jabira, ina hukumu ya jabira. Qauluhu wala yadhur wa yadhurruhu alghusl, na hudhuru jeraha hilo kuosha kwa maji. Ai annahu la yaqdiru ala ghaslihi fayamsahu alayhi, hawezi kuosha pale, kwa hiyo anapaka maji juu yake, kwa sababu kuosha kutadhuru lile jeraha. قوله مسحه بالماء في الحدث الأكبر والأصغر حتى يبرأ أتفاك فالك وماجي كتك حدث كوبنا دوغو مبكى لبون الجراحة أي مسح على الجبيرة في الحدثين من غير التقيد بزمن حتى يبرأ الجرح أتفاك ماجي جوية بنيجي كتك حدث زوت بيلي كوبنا دوغو بيلا كويكيو شرط يا مدى معلوم حتى يبرأ الجرح مبكى لبون الجراحة أو الكسر أو بل البفنجيكا ولو طالت المدة حتى كما مدة ومكواني مرفو بعد هالجبون الجراحة هي تبقى ماجي تو جوية لبندجي الليلويكوا قوله وصفة مسح الخفين ننمنا يكبك ماجي خوف أن يمسح أكثر ظاهرهما نكبك ماجي زيدي يهيل ظاهر ياو ظاهر يهيل خوف انجياو وبكماجي زيدي يا ظاهر ياو بدأ في ذكر كيفية المسح على الخفين حبا نعانزا كتاجا نمنا يكبك ماجي جوية خوف وهو المسح على أكثر ظاهرهما نكبك ماجي زيدي يا ظاهر ياو إما باليدين معا إما كبك كميكونو يوتي ميويلي أو اليمنى على ظاهر خف اليمنى مكونو وكليا كبك ظاهر يخوف يمغو وكليا واليسرى على اليسرى نمكونو وكشوتو كبك ماجيجو يخوف يمغو وكشوتو يبدأ من الأصابع أتانزي بدولي ذمغو ويمرهما إلى الساق ناتبتش مكونو واكي مبك جو يمغو فالي وإما أن يمسح الخفين باليد اليمنى يبدأ باليمنى ثم اليسرى نائما أباك خف زوت ميلي ومكون وكليا عانز مغو وكليا كيشا مغو وكشوت أنايزا كتمية يوتي مكون ميلي نانايزا كتمية مكون موجة يعني مكون وكليا ومغو وكليا نمكون وكشوت ومغو وكشوت أو أنايزا كتمية مكون وكليا ومغو وكليا نمغو وكشوت قوله وأما الجبيرة نعمل لبندج فيمسح على جميعها أتفق ماجي بندج لوتي بيّن كيفية المسح على الجبيرة حبا ميكوازي نمنا يكبك ماجي جوية بندج وهو المسح على جميعها لكبك ماجي لوتي بندج لوتي ويمسح على العمامة للرجل إن كانت مكورة محنكة لها ذؤابة pia atapaka maji juu ya kilemba mwanamume kikiwa kimezungushwa alafu kimefungwa vizuri na kina mkia wa ala khimari almar'a na juu ya mtanjio wa mwanamke idha da'ati alhajatu ilayhi au idha da'at ilayhi alhaja ikilingania na ikitaka haja ya kufanya hivyo pia atapaka maji juu ya kilemba au mwanamke juu ya mtandio wake bila kuvua na kupaka maji katika kichwa chake Allahu a'lam.